وقتی که انسان نجاکه به طور خلاصه لتک مده او معرفت گوره و اساسیه و اول حیوان جیا اکاته و رابطه برقراره که و مرتب عهد و پیمان خویل و نجا تازه اکاته و لتک او مبدعه لتک اصل هستیه لتک اواوا وجود انسان و وجود هستی نظم وجودی انسان و نظم وجودی هستی لطرف قوه هوا ام ارتباط دائمه لتک آفریدگار خویا قدرتی پی اغا نیوی پی اغا هر واقع انسان اگر محبت فرجدی نسبت به کسی دوی و او کسا آثار پرورشی کی بی بو هم کسا ارتباط دائم او محبت در مکاتوا آثار پرورشی کش دیار اکا نیش ارتباط دائمی که شو روشی که پنج دفعه که لبین انسانو آخری بیدار خویا در قرار اوی و او عبارات ایجه که لنویجا ازانین یعنی چو شاعت و پیمانی لگوره که بو دلیده ورزش قویه که بو او که خصلت روان ناآگاهی تقویت که یعنی لقد دوم ایمان شعب دوم ایمان هر لبرو بوسیله نیش لدرون انسانا قلیتر و محکمتر اوی و شخصیت انسان با ایمان اگه مرحله او کدویت شخصیت مسئول و متعهد لبرابر خلقه و وقتی والی هات نوی خصوصیت سوم تیت برو و مما رزقناهم ينفقون باشترین رن لتعهد مسئولیت لبرابر خلقه و اولین خصلت ایمان پیابو بوین دومین خصلت پرورش خود حیابو بوی پرورش نفس دواره و امانه انجام بو او وقتا نوره تعهد و مسئولیت لبرابر خلق و دلسوزی و بو خلق دلسوزی صورت اول مختلفی کی هست ولی به تردید یکی در صورت اول فرفر مهم و اساسی که صداقت انسان لتعهد و مسئولیت یا نسبت به خلق درخواه درخا کن انسان دلسوز نسبت به خلق اما سلو چطولوه مهم بوی ارزش داره بوی خوشویس بلای و مال دنیا اعلو چطوله تخشان و بخشان بکابل فوش منطقی بو خلق و الا اگر دلسوزی بو خلق فقط قصره شعار دانده منطقی کی تیانیا قصره که سادی تیتو بیرم راجب انسانی را که بزوان خدمتگزار و مخلص و صمیمی نسبت به خلق ولی وقت مسئله خدمت مالی که بین ناتوان و ضعیف نیجه به دیناری چو خر در گل بمانند چو الحمدی بخواهی صد بخوانند او جور مسلمانی ارزشی نیه که هر عبارت به یا نسبت به خلق هر عبارت به لا اظهار محبت و شعار دان او حساوا لشتگلی که لذت اگیدین با خوی مفید با خوی بتوانی صرف نظر که با خلق که مال یا که ثروت یا و مما رزقناهم ينفقون بتوانن او نا لمسئولیت شخصیانا کامل بویتن که مسئولیت لبرابر خلق و لبرابر غیر و متعهد بون و رنگ مثبت و قوی و تعهد مسئولیت لبرابر خلق و لوان دیار به که اما به وقتی اوینن فاصله ول هست لزندگی یا بعضی هستی بعضی نیستی لوانه و هست جان حال دسترس خویانا تلاش کنن او فاصله ول لبین بچه نگارگریش دارابون زندگی بیتا او مقیاس و اسلام مطلوبه حد متوسط نو حکم قانون و زور بله حكومة الإسلام وظيفيك أوانوا دستور الدين إجرائك أوانوا بترفع وتعين ترياغ مكلف بإجرائك ولكن إنسان متقيك أو خصوصيات وخصلته لأنجام داوي زور دويانوي أنجامي أغا مترحني بوي والآن يشهر أجر إنسان لبا إيمان بناسن وإشناسن هكذا مكمن ديما لأشخاص با إيمان نتنها او حدود و تعیین کریاوه لوظایف ثابت و اساسی ها کناوه لیلاب دریه نتنها او انجام اغن لحاله که هیچ زور و جبرت نیوزان سریانه بلکه با آسان اتوانن له اکثر هستی و دلان بیلین صرف نظر کن لغی خلقه لحاله که ازانن خو نظام اسلامی وجودی نیه که ام گذشت مالی و لامانه مطلوب اسلام لنا و جامعات تأمين بكات شنك أم أيكا سرحانة فرنايتا ولبا وجود أوا أو خاصية إيمان لو مرحلة أولا وتكمل شخصية إيماني خوي كاركي فيكا تشبه لعملي لظاهر جامعة چه درك بكريه وتشخيص بدريه چه درك نكريه وچه أو هدف وادا أم أعمال دستورا داهز حاصل دویج حاصل نوی او خوی انجامی بلا نمونه امان ما نفردیا اما صفت سور انسان با تقواز وقتی هدایتی بوده راسی راسی نمونه لما کاملتر بو انسان نفریه بدوزی تو اول ایمان با معنا کود من که ایتر گییسا اوج مراحل کمال و دور کفن ولا زندگی حیوانی ولو دو اقامه نویش دائم تعهدی هست با پرورش خوی دائم خریف تکمیل شخصیت خوی ولو دو انفاق لمال و ثروت براسی جز ایک مثبت لانسانیت نیم که لکه کوزای دیف لعالم انسانی ها امس صفته مشخص گورو اساسیه و انسان با تقوى و لودوا توضيح تر فاجع بصفة اول كأو مهم ترين او بنا رطب كإيمان صفة كليك بوجكلا بوجكلا لقوله بوجكلا بوجكلا لإيمان كحالة عملية حركة حياة إيمان برخاء أملق بوشكلا والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أما لقيك بحالة ويا دلق لإيمان كحالة عمومي كل إيمان تري غني في أولا او ایمانا اگر با صفت عمومی و کلیه به ایمان بغیر نتوانه اثر عملی و جدی به لزندگی انسانا چون که خاص ایمان به هست قبول ولیکن ان انسان با ایمانا چبکا که ایمان که بگیت بر سمر بوا با او که ایمان که بگیت سمر فعلیتی بوه آثار خوی سمر خوی ظاهر که احتیاجی هست به ما لبرنامه ایک لطرف آفری دیگر خواهی و استفاد که و الى هر چند حال سرشتونی ها ده انسانا که لسر رگه درستی لسر رگه ایمان لسر رگه دین بره ولیکن تا پی نشان ندریه دقیقا نزانه چب که بو دلیده نتیجه ایک لیمان کلی که هدایت به طرف خواوا نوی آیت نوی هرچن او انسان که او ایمان کلیه هست وک حنیفوال بل اسلام بوغن یا ایسی جهن مثلا لأقتال مختلف دنیا انسانه لی که ایمان یان هست با ام هستیه به سر و برنیه به طرف آخری دگاره که و ام هستیه دان ریاوه ام ایمان یانه اثریش اکا خصوصیات روانیش یان تکمیل اکا ولیکن اثر مثبتی نیه لزندگیه چون که برنامه یعنی نازن اشه چپ کن وقت یک اثر مثبت پیاتا که یو برنامه و به طرف آفریدگاه رو به استفاده بکن ازانن ام هستیه و انسان بمشکل لنا و ام هستیه انتصابی به آفریدگاه را و ازانن ام انسان که ام گشتنی رو ولی پیدریا و ام هستیه تل اختیار انسان دانریا بمگشت مواهب و امکانات و تا به طرف آفریدگاه را و هدایتیان بونه ناتوانی لا استحباب القرآن ولا مواهب هستي بهر بلداري صحيح كان هلوا كعملا ايوينين انساني لدي ايمان لا علم لم قشت مواهب نعمة لواها لكري زمينة سمدوا آفتك الدرسة تنبول بين بلدن بشر انسان فطرة سالم انساني كإيمانك وحاصل بوا ازاني كحتما لسرف ام آسلي دوارة واشي برنامج بو بي و اما حرام نقري ام قشت استعداد وكبر خوي درياء وأم قشت نعمة ولا ترى اختيار يا خلال درياء ووقتك برنامج هات لطرف آخري دقال يوا لغوي نتياس لك وكهسي بو سنجش ادعاء الراس ودرو بو سنجش اووا لطرف خلق وبيتو اووا لطرف خلق ونبي لطرف آخري دقال وبي لغوي او نتياس برنامج دستكات بررسي راجبو شتولوا ادعاء كريك لطرف خواهر ووقت شواهد أدلي بودركبك أو تستوى إدعاء كريا لترفا وهس حقيقة واقعية شونك قلبا داواي كردغا منتظري بو سرشت سالمي عقلي منطقي بأي وطيك ناوي ببرنامج لترف آخري دقار وإنسان بتواني بقيت الرجل الصحيح انسانان زندگی بکا اگر لطرف آفری دگاره و برنامه بونه مواهبه کپی دریاوه ولا اختیاریا قرار دریاوه حرام اگره و دلیله لطرف دلائل و شواهد کرده دره او ایمانه و حسی بغیر تعلق پیاسه با اوچ کلی شوا لطرف آفری دگاره و حادگاه کلی که کن قرآنه که لطرف خواه با وسيلة شواهد مختلف دركي أكا حتى يبقى في عمر صلى الله عليه وسلم إيمان فيته ولو جاء إيمان فيهكا بو رسالاتا بو ديانتك لك زو تربو كتبتاني لترفع وهذا وقرآن بيانيان أكا أزعني تسوري بقرة بلا يسوري دوما لترتيب قرآن ولكن لمدينة ناظر هو لقرآن فريد بحث لكتب آثماني ولا رسول بل لقرآن بل محمد صلى الله عليه وسلم كريارا بس إنسان لبا إيمان بوين روشن بوا كبل محمد صلى الله عليه وسلم رسالة لبوا ورسول لبوا يؤمنون بما أنزل إليك أم حقيقة السكة محسوسة أشكراس بوخيان وما أنزل من قبلك كأو حقيقة مسلمة واعتماديا فيك دوا توزيح دا ورشني كدو سوغيان وأزانا يقينا أم خواي إنسانا أم خواي هستيا ومهر أمجارا بو سعادة إنسان بينما بنريتو لسر قلداني نجاتي بوا مطمئن كزوتريش ناديه بوا وأجر هدايته رهنمائية الإنسان نواي إنسان نيتواني يعني الرهنمائية لترفع بو إنسان نهاتي نيتواني لحد حيواني يدور كفيتو شنك السرخ نزل لمشكلاتك لهستيا هست لتريعتها هست أجر هداية إلهي نواي هل صفة حيوانية خوي أو بعث هو خوي بيت جورترين دشمن بو خوي وهرجز إمكانه إنه كل مراحل الصرف الابتدائي تكاني بخوا بيت بلو وهنا هدايته الإلهية وإيمان واستقرار وآلاء مشكلة روانية انتظاماته لنا إنسانا بوجود هاتها كتعاون هم بسقي إنساني دامر يامر ورد ورد بس ينقدس الجد وجهد وفكر كدنه وتلاش كدن الجمعي وقروهي تاتواني أنا شكا شكا براز وليك لهستي بيبانو ودود لمسير كمالا برونا بروا أزانيك أجر هداية إلهي نواي لحر أسلك أتما شاقي وقت هداية إلهي آثاري قم أوي حتشن إنسان لحر حبي لفي الشخصاري تخريك بروك قراءة تو تخريك سوء استفاداتا لعلمي لمواهبك هالا اختياريا ولو أنسى آخر علوم مواهبي أول تواودوا بكثيرة ولا هداية إلهي ويتبلاو الشر وبيبرن توبرو دوا هلواك الدرك في قاهي لا تمدوني لبزشتا نورا بيشرفت وليك ولكن ظاهرا أو مقدار بيشرفت ولا طولی نکشه و دوباره انسان بر رو دوار چوه اینه که هرچند پیش رفتی به اگر هدایت الهی نوی منفعت جویی انسانی نسبت به یکتر و استثمار یکتر اوه باعث مکه لسیر پیش رفتیان توقفیان بیتو برو دوار برونوا پس مطمئن کردوتیش حکمت الهی اختزایت دو که هدایت بنیریه و انسان یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک ایمان پیاکن با و ناریاب و تو و ناریاب برلتو و بالآخرت هم یوقنون امراب کلمن یقین یقین پیاکن با آخرت اصل ایمان بو او سوا فعلا ارتباطی هستتک روان انسان او لتکسرشتی او یعنی توانایی لکی هست انسان او پیگیم یعنی افکار مادی و تصور اکن که شناخت کلی انسان معرفت کلی کبو انسان حاصل و انحکاس خارج لذهن انسانا و هیچ اصالت و توانایی بو ذهن انسان تصور نکن نوع ایک عکس العمل فرس سطحیانه و بمنطق لبرابر او کدین احتمام که به ذهن انسان و ارزش به ذهن انسان قائله بحثی که طولانی لو خدا انشاءالله ایجینی ولی به طور ساده میجیم کفری تل موجودات بون لتک انسان ها زندگیم کدوه اوان بوچه نیانتوانی شناخت بیاد کنو ذهنیان تکامل پیاد که خو او عالم واقعه که بو ایمه مطرحه بو اوانش مطرح بوه هر بشکی انسانی که متولد اویل تک بشکی حیوانی که هر لأول و برو لناو ازمایش لعالا خریق پرورش هر تکیان بوکید بو چه بشکی انسانی که اتوانی جویت زانای گوره ولی بشکی حیوانی که ناتوانی مثلا پذیرشو توانایی یا و اصالت ذهن فقط بو معناسه و تورساده و نتنها ذهن انسان و حیوانات تواو اوکا لحستیا هست هر قسمه دیگ داره خصوصیاتی که او خصوصیات وحبیه لطرف قای متعالی و پیان دریاوه خصوصیات امچتکه نیه لو چتکه تراهیم او یکتریه لو یکتا و بمجورشتا اناخر جیا او نولی یک ام موجودات سرکیان هسلم هستیا که ایوینین مواد شیمیایی دواول درمانول یاول امانه بشتی تماشا کن هر کم نوع خصوصیات یست اما که ایجین ذهن انسان اصل بو پذیرش به معنای منیه یعنی اگر واقع نوی ذهنیش پیش رفت بیاکا نه منالی بیولی جنالی که دایبنا فرقی فرقیانا که لیل حیواناتا معنای اصالت ذهن مسکا کوچی انسان اتوانی لم عالم واقع استفاقه توانایی که پیدریاغا ولی حیوانات نتوانن برو کمال برون استفاقه چونکه توانایی یعنی پیدریاغا بطور خلاصه میشن ده جا او فکره مادیه سطحیانه ولکه اصالت ذهن و ارزش ذهن محوکن و علا رغم فلسفه دین بر لنهاد خصوصیات و خاصیت که لذهن انسانا ایمان بغیر طبیعیه لبر او حالت استثنائیه که انسان هستی نسبت باقی موجودات که اگر به مسیر تکاملا قرار بگری ورده ورده لحد حیوانات با تدیبه که لأولا وطمان دوره کفیتو تا لسطح عالم شهاده برز اویتو برز اویتو برز اویتو اگه تجه که ایمان بغیر پیاکا وره آخرته که هشتا مطرح نیت شد لبرو لفظ ایمان عالم موقعیت خاصا بکار نوابوی هرچند اویش هر ایمان حاصله به ولی خصوصیت طبیعی و مستقیم یه با روان انسان بلکه استنتاج لایمان گلتر استنتاج کچست اما سکه وقتی خوی اوینه و هستی اوینه وقتی توانایی لخوی اوینه تو مواهب هستی اوینه و وقتی اوینه که اگر هدایت لطرف خواه نوی توانایی لخوی بفیرو اچه تو مواهب هستی بی اثر امینه مطمئن اوی که لطرف آفریننده و هدایتی بوته و وقتی هدایت ته بعضی هدایت قبولتن بعضی قبولی ناتن بعضی خاص انجام و بعضی خراب لیره متوجه اوی پس حتما به تفاوت نوی خاصی و خرابی و نتیجه او ایمان ولی قبلیا ام ایمان یبو حاصل اوی که دوای مرگ دوران تریش هست و محاسبه اعمال انسان و پاداش خاصیل و خراویل ولی لم موقعیت خاصا لفظ ایمان گورتر بوله و کبو چته که فعلا مفهومی مطرح نیا و مستقیما سروکاری لتک ذهن با استعداد و پرتوان انسانانیا و کاری بدیه لبرو لفظ یقینی بو بکاروا لیلا و بالآخرت هم یوقنون و اوان یقین پیاکن بعالم اکتر بو عالم اکتر آخرت مؤنس آخر آخر یعنی یکیتر آخرت مؤنس اکتر یعنی عالم اکتر دنیا اکتر حیات اکتر انا جمعا خصوصیتی بو کوتا و مختصر ولی جامع کامل بو نشاندان یکی لجامع اول لمدینه منورا مسلمان هجرتی هم که دو هاتون مدینه بله للحاظ جغرافیایی و مدینه مثلا بجنیه جامعه ولی للحاظ علمی و للحاظ جامعه شناسی اسلامی و سه جامعه وجودی بوده مدینه چون که جامعه لنظر جامعه شناسی اسلامی و به ارتباط حیوانی یک نجن که به دیوار جغرافیایی به خط سیاسی تا ایکشی لدور مملکتی که تا این فلیو دیواره به دور جماعت حیوانات کشی نه هم بستگیه لیک معنوی و انسانی چه مصبت چه منفی که افراد متصل اکابه یک و ناغی جیابونو لیک مطرحن که لروان انسان و سرچاو که از روان آگاه و نا آگاه و اوصن مقیاس جامعه لنظر اسلاما یعنی جامعه شناسی اسلام تکیه لسر اساس ارزشیر انسان که روان گیا هر وقت بو نشاندان خصوصیت گوره انسانی لمصدد ادباس لیمان کریا هر بو جوری چه جامع اشناسی انسانی لاسلاما جامع اشناسی که علمی که تکیه لسر دولتیرین ارزشیر انسانی اکا که خصوصیات روان آگاه و نا آگاه گیا ام قولتی من ارزشی لچه صحیح چه غلط چه مثبت چه منفی یک جامعه مثبت بویجن که خصوصیات روانی مثبتی که بی یک جامعه منفی بویجن که خصوصیات روانی منفی بی مجموعا سه جامعه لنظر جامعه شناسی اسلامی و مدینه وجودی بو که جامعه یکیان او جامعه بو و تازه متشکل بو لجماعت کلمکه و هجرتیان کرد بو هاتبون مدينة ولا جماعة مسلمان إلى مدينة فجماعة إلى مطلوهات والنار يعني برياض المحاصرين وجماعة إليك أهل مدينة بون مشهورون بأنصار أما خصوصية سادو كوتاو مختصر ولي تلاو كامل وقوي وشامل بو أم جامعة أولا سركوتاو مختصر و حكمه لترفع متعالى و أن جامعه أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون لأول وثمان إنسان ولبا تقوى وقت هداية لترفع وتي أم صفات البياكا قاطع على أم حكم تأكيد لترفع متعالى أولئك على هدى من ربهم أعوانا أفراد أو جامعة هان نصر ويجي هدايتي كولا ترفقه إخوانه واقعيتيش أوسه هل سن صفة التقوى لغواميان أبو ولي أقر هدايتي إلهية كنواي أو صفة التقوى وقضيناك وثمريناك صفة التقوى كيان بغني هداية إلهية كوا سمري دابون أو إنسان نمونا ولا كسيك مختصر إطلاعات تاريخي بي حتى سرسخترين دشمن ولي إسلام وارثي لحكومة الروم أوانك لزمان الروم وتائسي شهر دشمنية كان والآن شهر دشمنية كان للعالم الإسلام برن ولا مختلف كويكي لغن كان استثمار واستعمار اوانی چه فریهن لزان اولیان که وقتی مدتی تحقیق کن راجع با او جامعه بوچ کلو او دوران لحیات بشر اجن جامعه نمونه هو لتاریخ حیات بشریه مختصر اطلاعاتی لباریان و کافیه که انسان متوجه او بی که هرگیز بشریت نیبوه لطول تاریخ گذشته خویا جامعه بوجوره بو یه جامعه ولی به صفت تقوی و بوجوره ولیکن نه بوجوره عملا آثار و ثمرات خوی بوه او هدایت و لطرفاوهات ثمری دابه او صفت تقوی که او افراد پراکنده با تقوی بون و نیانتوانی خیری کن بوه تکانک ایجاد کندن و بشریتا وقتی ببونه هدایت الهی و جمع بونه بونه جامعه او انقلاب عظیمیانه بوجوره شکوفان کردو شکوفان و به اصلاح لدنیا و لتاریخ حیات بشریه و اولائک هم المفلحون رستگاری دنیا و دین دنیا نتیجه عقلی و علمی فعالیت خویانه و آخرتیش هر بوجوره نتیجه که هم علمی و عقلی و هم موهبه الهی رستگاری دنیا و دین هر بو اوانه جا لدوای وکا بو کیفیتا سوسیت انسانی لبار تقوا که هدایتیان بوته بیان کریا به طور خلاصه ولی جامع و کامل و شامل لبحث ام جامعه لا ادریه بو بحث جامعه کانتر که یکی لو جامعه کانتر جامعه یهود بو و یکی تریان جامعه منافقین و لدرسل آین دا بحث ام دو جامعه آکین جامعه دور لمدینه ایچ که اول سابقه زیادتر بوله تک اسلاما بر خودی طولانی تر بوله اسلاما جامعه کافرین جامعه کفار یعنی سران قریش رهبران قریش وقتی که نوری درس آین دهات که مجال تفسیر و بحث من اوه لباره ام مطالبه و شروع اکینه بحث جامعه دوم لسوره بقره که جامعه دوم سوره بقره او جامعه سوا سال هاف سابقه هست لجنو جدال لتب اسلام و ایجاد اشکال در غیبه پیشرفت اسلام جامعه کفار قریش مدوای بحث جامعه کفار قریش انجا بحث جامعه کان ترتیب به ترتیبه که لآینده سوره بقره بحثی لیکنیم.